الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي نيجي لكم نيجون كون سيرن بشير واخني سيرن حمزه جاحتي موما نتليني ويجرم دافا ما سنيو سي سيرن بي ديكو سيارجي بوبا جامانو بوبا ميغي دون غوني موم سيرن حمزه واي واخنا ديغنا سي بير لام واخانتيك موم لي واخانتيك ويجرم ديغنا سي ميغي داماي واجال اب توكي بو سوري سي جامانو بي na sama way jur ne ko xayna moy jurof gamay deg señ ñuko deet du ci xeer wo way nak ab tukki la ne ko ay nak ab tukki la monit mbolo ci mordi net nañ ma ne bokkon na ci bañ gi mbañon bokk bokk do bi ndan bokk la ci kawm ben bis dafa ñew ci jakk ji ñuy jëkkante lal sajaada bi ba xaw ca xeex señ bi dalal leen ni leen sama sajaada bi dina ko tek ci biir bo xamni kenn du fa jégué ba dima ci dimbulé insha allah ñen ñi nana xajna dafa jublu aji ginaa bu aji manat nak wi dem doxé mom képp wi rek du ci all bi di dox ñen ñi ni xañu leneen la ku ne wax dal lañ ci xalaat señ bi ci wax ni way nak aj mom ala kulli hal ni lu mëna am rek nekkon na ci xélam ndax waxon nako mbokam di secrétaire particulier muy borom daru waxon nako lenn ci ay sabab bi bëgg aji waye nak djuni bobu djuni dan ci sajada bi nak ni wax na ko tek fo xamanteni kenn jëndu fa jégué dafa melni tukki bi rek la djublu woni djunjo ndax tukki bi mi ngi amé ci dina bu motulé dafa agalé terem bobu mu khadamal khidma tamé mu khadamal kubra fi salati ala so fi salati ala bushra ndax señ bi ci wax ne mo jëm bop mo wax bop ne ma téré bi moy sababu tukki bi ngir nangou ko su borom nangou melni kon tukki bi kon xewal la mo nek li xewal go xamni dañ ko ambe am bugal ni'ma fi tayyi niqma muni señ bi waxna ben bisima ni ma ngi sante yalla ndax doliku wuma bama doné mukallaf ak tay doliku wuma dara ci liñ wara gëm doliku wuma dara ci ak watandiku ci ak samonté doliku wuma yit bëgg aw yiw doliku wuma yit dara ci taxaway bi mo wara tax ci ak jaamu yalla do dir buma doné mukallaf ak tay nak ak lay señ bashir ne ma ko kon lo doliku ne ci tukki geejgi nena mo ñëw dalé ko na ci lu bari ndax ci la dolli ko ak xam yalla ak ug egg ak yaqeen ci ay maratibam matuway maratiba yaqeen yépp ci la ci jaaré ak yi may nak yo xamni amul papp mo moñ ni ma dolli ko na ci lu bari dolli ko na ci maarifa ak ug egg ak yaqeen ci ay maratibam ak yi may nak yo xamanteni amul yom kay mun nak li am bima amé la dem mom kep wacc bayi fi ak njabotam ak talibem tegg len ci loxol mbokam borom daru mami abdar abdir la yonne ab bataxel bayi mbiri ci loxom mom mam ci aduniko na xol beureb bum tan ci kërëm yi rek fuk fa soble mëna fa dem no la borom daru saxé tok jollof gannaaw serigne bi ab dir lim luy tollu ci niñu agale mbay mi ndax tukki bi mi ngi nekkon ci ñeelbeenu nawetu atum 1313 di 1895 motax dafa tok ba mbay mi ag rek mu dadi toxu jall da na jabol gi nak ak bagage yi dem bakki bawal taxaw ci ndenkan bi ko serigne bi denk nak gënja rafet taxaway neena mourid yep dajalo ci mom serigne mandumbe def ci dox ci djego yu am solo don soñni mourid rek ci ñu wéyel dox bi ak liggéey ak yéssal ci lu talibé ta mo ci jitu ci lolé mourid don soñni mom serigne mandumbe yeen ya da fay ko aw yiwu neen liggey bi ni taxawut non lañ doxé ndare dir bu gatt bo xamni ak ngeelamte ak jaaxle mo len gar moy dañ leen wax ni len señ bi kat noppuluna wujina borom lool dal am nañ ci ab dir bo xamanteni xawna ci am jaaxle tuti yef yi xawa melni du jaxaso waye ginaabi ñu wéet don rek ben loxo takto di jihad ci seeni alal ak seeni bakkan ci yoon yalla borom daru taxawé liñ ko denké liko señ bi denk muy jangalé ndax fekko na mu xereñ fanni xam xam yépp ci jangalé ko ak dégg ko dox ak ñom nak rek ci ngeer mi señ bi radoon waccu ko ben yoon mom borom daru mu sampu señ Dame Abdourahmane fétilé ko ak jàngalé alcorane ci biir daram joji nak ci la njabootu señ bi yépp nekkon domi señ bi yi fi nekkon jàngal wala ñepp ñi nga won ci biir daari señ Dame Abdourahmane joju ta bo ñom ñepp ñi ngi tollu rek ci jàng alcorane mom tamu señ Dame mu taxaw ci warté fo wi taxaway bu rafet domi mourid yep ak goné ñu andil ko ko ñana borom daru dekkal leen ci Touba bo fa Touba gogul leen dekkewon ndax soli go mu sori yëngutu yek nit ñi ñu ëpp ci njabootu señ bi nga andone mom mokal nañu alquran ci dir juroom ñaari hadith señ bi nek ci geej gi xereñ ko loli nak muy jàngale alquran mosla dañ di métier mom señ Dame Abdourahmane diru bis bobé ba bis bi may bind mbind mi ci 1934 di 1353 ci gadaay ba ci ni rek lol moy ligéyam mon no ci sante yalla ndax lol day melni kon ñeen fukki at ak nangam la yo xam mi ngi ligéy la alcorane ci jëmi bopam di ci ligéy lo ñeneen ñudul mom musuma gis nak ku barké leni mom am jàngalé ba koku gëna mëna taxawé alquran ndax dina ko jang dina ko wacce ci guddig ak beccëg bi ay aw yoon ba ay yoon diko nafila guddig beccëg ay yoon lepp nak lutax mu yakal ko dara ci ay warwaram ci walu jangale ak topto ganni ak njabot gi tay jeexeti cione do ko jiss ci mom muni ben bisma nga waxtan ak mom ci taxawé gi mi taxawé guddig dina fi la mu wax ma ci ay yu tumuranke neena ma waxtan ci ma wax ko ma yemu ci lolu muni ma lepp lu moone barke ci karamay serigne bi yu bari rek la bokku ci karamay ci serigne bi rek la bokku ne ko fiñ tolli maangi sama juroom ñaar fukkat ak nangam ta buma nafil la kamil bi ñaar la kade du tax sama yek ci ab cion waye nak li day gënuma ke man cheibra ni gënuma dun ke man cheibra mi nga xam cheibra fal mi nga xam mi ngi taxaw ci liggéey serigne bi ak liguel julit yi domi bor yu bari dajé fa mom ak seen domi jigen ñu neew doole ñu mudden dimbulé ak modid yi tarbiyo amul ben ité budul défar lé wala bok ñom amuñ ben ité budul défaru momit amul ben ité budul défar lén ak label seen xol and ak lool lepp mom jamono bu ne nak mi nga and ak ñom guddii ak beccëk di yégué seen ité rek ci sakku ngeerumul yalla ak ëlëk sun borom tagatal ko boori ak seeni surga ak seeni dag ak nak ñu leen ëpp fuuf ci ay mourid ba nopi sun borom may ko nak katanuk mu yar mu di leen tarbiya ak di leen ñewant ñi ci neew doole ci ñoom serigne bashir neena ma yemu ci gis ci sam bobbi ak ñak gi ñak gis bopam ci lamuy def ma sant yalla ci mbolo melni mo amé ci jeexeti barkep serigne bi ak sobu guñu sobu ci loxam mu daldi wax ni li fatalina ma lima doomu serigne hassan jaay netali neena bayam dañu bayam dañu muni bayam di len dan wax ni na ngeen farlu ci taxawé seeni farata ak lu ngeen ci mëna doli ci ay nawafil ndax man kat debuma jeblo ci señ bi ak tay musuma digal dara lu koy andil njariñu aduna limay digal lepp lu may jariñ lamuy top yalla lu may jariñ lamay muy ak top yalla jam yalla lam mas digal señ bashir neena mané nak señ da señ darmi nak señ da rasul jay mom ci dess ci tv way bax yu jëk ci la bokk don kuy wor ba ci li difana na fi la du noplu yitt ñangum alquran fum tol day beru don ku badi ay talibé te ci ñi jëk top señ bi ci la bokk du nak señ bi lu ëpp ñen fu kett ben bes serigne mamour diar dafa yonne ci mom mom itam mu don jëm ju bari ay julli akum jang don kenn ci gawari guddii ndax ab dogal ci guddii rek témir rakay don mom mamour diar mun dafa yonne ci mbokam mi ci yoon wi muy serigne dalwasan di mbokam yit ci dogu jëm ci yalla niko dama daga jëgess ana lu té nga ñew ci RS setsinu neena bim koy tontu dafa nocc walé ben bi jaaw ci bobbi bolé ko ndawli niko li gan gi dé momu gané ci momu tax rek talatuma dara lima talon ci mbiri aduna talatuma ci dara mu wax ni kon nanu delu ci dañu joggé won lañu taxona jog ngir li lim ñu melni bañno génné ci lañu taxona jog ndax buñu leen doon top rek dina yag lool ci ñi sëriñ bi tarbiya kon ñu wéy ci lañu taxona jog muy rek sësele xew xew yi ak nim déme ci histoire serigne bi ndax ñom ñooñu day melni rek ay misal yi deug misal yu deggu lañ ci talibé serigne bi yu deggu yi dañoo don rek am misal ay won dañuy won dal ni talibé serigne touba bu deggu ni la wara mel ñom mag ñoo ñepp loolu lañ taxay won day melni rek dañoo won rek ni matalé nañ ko dara giñ sékkonu serigne bi muy sakku yalla kessé bañ ca bari aduna roy ko yitt ak doon té ni sax duñ seen pandemit ñuy jaa ci ay tankam diko jëm roy ñun dal misal moom lañ doon woné néna nga xamni cheikh ibrahim kon señ ibrahim muy borom daru dafa fétalé señ ndam abdourahman walu jàngalé alcorane jappalé ko ci nak ci dajalé mbolém ñi jàng ci moom taxawé yitt moom mu taxawé ya ci war yépp taxawé ko non la serigne mandoumbe mom sam taxawé ci di top to mouride ak soñi len ci wéel dox bi ci yoonu serigne bi mu reddon ci walu tarbiya ak tarxiya ta moy jangale jangal ki tollu ci war ko jangal muy jang ci borom daru ak nak di liggéey ak di tagatu fa mom ak diko ziaré ci ak di jariñu ci mom ak nak di taxawé li nga xamantene moy li jariñ nit ñi li baaxal mbir yépp ñu taxawé mom serigne mandou meme ngi bok ci ñi gëna magi ci ñi serigne bi jëk yewi ci mouride yu magi la bok ba nopi nak and ak borom daru sax ci njabot ci fofu ci njabot gi di jappalé borom daru ku ne ci ñom rek taxawé liñ ko fétalé gëna jubanti seeni soobu yeesal it yo seenu yoon wi ñaar ñu yeesal ko ta yaq borom daru taxawé jakka ji ni ci serigne bi daan taxawé waxtu wu jot mo koy jité ci li dal ci la dox bi wéyé ci li serigne bi reddoon yoon wi yees mouride yok gëna bari muy cheikh ibrahim fall jamono bob mi ngi ndar di gëstu mbirum serigne bi dëkk bu mu nekk mu lijeenti pam fan la nekk di lijeenti loolu lépp di wax ak état bi yit nak di len leral deug deug kan moy serign bi di len wax li len woor na ko ni de buñu xamone ne buñu xamone jëmm serign bi de di samba jox duñ ko deug ndax ku sori liñu yaakar ci mom la ak diko sentu ci mbir yi aduna ci bëgg aduna diko xëccu lepp mu dañ ci taxawé ak nak di yonne ay hadiyé yu bari ci borom daru ndax bobu serign bi daf ko denkon muy dembalé njabot gi fi borom njabot gi borom daru yéne len jappalé denk ko yit muy jokku bokku gi ko waron ci jégeñalé ak xaré ci diiné yi mu wéel mbir mom mom sabra gën jaarafa ci anam serign bachir wax man day dañuma di fatalé ko maangi fatalé fuma tollu sauf yu mag yu daan ñew mu daan ko yonne mbacké ci serign mamour jaara diko yonne hadi yu bari gis rek jokku bokku gi ko serign bi denkon ci digëntém ak ñim ko wara jokk mu daan taxawal señ bi ci wël gogou naka nonu may yu bari ndimbal yu bari mu daan dimbalé fuqaraaw yi muy way ñak yi nga xamanteni dañoo gaddaay seen réew ñew ta seen dundu seen ñari ñu ñakoon ko ci bi ñu ñaké señ bi sévré di taxawé lool yi di leen jappalé bu baaxa baaxa baax jappalé fuqaraaw yi mu daan jankonté ak lool ju bari nak fofé ci ndar ñu diko rambaajé ak état bi diko jaxassé ngir rek mourid yu bari ak ay daanu kat yu ci nek ci seen biir ci mbo ñu nek nak ci biir mboro mo xamni xamuñu loolu sangu ba set diw ak soteer yu set loolu kon dalen di xatal waye mu don ko meuna muñ don ko am tolérance mom seeba bari it lum leen di jariñ lool lum am jox leen ko rek lum am jox leen ko ndax bobu mi ngi boof ci mbir mu reey ci fuglonté ak boromam ci ragal ko ak magal ko nonu neena de bu gatt la fa amna ci nonu rek mbo mbolo ñu daldi fak ak dolen jeblu ci mom top ko ak dolen mu di len defar taxaw ci defar len gën ja rafet ci taxawin tagat len ci liggey ak ab yar ñu saxta bokku na ci nim daan lijeenté mbirum serigne bi dem di wax di leral dem di def wax di leral ba gënaaw yalla ci lool la état bi démé ba am lu ko leer ci ndéké kat diram baaj kat yi leentalon ci mbirum señ bi lepp dara wëru ci ñu mujj liñ doon ragal ci mom lepp ñu wo ñu am ci koolu télé xam mujj nañ dara am lu leer ci ndéké ki kat dara ay aduna tax ko jokk ñu mujj nak xébr bu ñëwé té wax ak ñom ñu dégglu ko akum xel tambulé gëstu sax ci mbir señ bi ba loolu gënaaw yalla motax ñu sétat até bi ba ñi bisu serigne bi ci loolu la sababu gannaaw bu dogalu yalla bi jalle mujj nak lañ doon deflu ci mom lepp ñu mujju wax mu yo wax sool ci ñom ba ni ñi atté nak mu wara ñi bisu mom serigne bi ci atum 1320 ci gaday gi to nak 1902 ci katlu yalla mu ñew ci bisu ñaar fukki fan ci wéru baraxlu xibar bi xibaru mbekté bi tassaro ci talibé yépp ñu wax léni léne bis sangam dana ñëw Dakar néna magi talibé yépp ak cheikh ci dem Dakar ngir téru jiko état bi nak téralé léne ubi buntu yépp yaatalé léne mel nak yaatu ubbi xaar kanam ci seen kanam ba faté lo léne sax la jallon ci bon boni ñu ñi nga xamanté ñu fawal ba serigne bi dem néna non la duggé bato gal gi joggé Gabon andak ñu téggé ko taranga ak mbolém ay bagasam dara man ci wut ñepp ñew mu doon bagage yu bari muy ak tante yalla ci may yu bari yim ko may na bi muy dem ku ñak la won ku wéton la jëm ci dëkk bu lëndam ci mbolo mo xamni ñu gëna manki ay xel ci nit ñi té dara yu bu fa yoso ay tuuma rek jo xamanteni ay nit ñu yees ay kacior yu yees ñoko taxal ay samba bo ñoko taxal ba ñi wi état bi waral la jëñ ci mom sax ñu xañ ko état bi aw yiwam ñu xañ ko état bi musa fadir bu yagg sabab lu ci ak ñibi ci musa sabab lu ci dal lu koy may dara musse jelit ben dërëm ci état bi dafa fété wo rek yalla jaamu yalla di bind di liggéey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam and ak bindal sunna yonente bi ci wax ak ci jëf su borom nak musul dañ diko dogalal fu mëna nek rek yalla dana ko tagatal ko xamne day am xemem teef ci jappale ko mum serigne bi ba lepp lum am mu at nako jox lolou mum naka jek su borom dafa dogal ci mom moy fu ma sa nek rek yalla dana ko dogalal ko xamanteni day am yene jappale serigne bi lam am mu diko ko jox lolou mo deugal wax yaronte bi alayhi salatu wassalam wax ni man kana lillahi kana allah lahu kep ko nek yalla yalla dana nekal ginaa buñ len ko waxe nak ba mat fukki fan ak ñeent ci la gal gi ters ci dakar mu fess del ak talimi ak giri delegation yi fami yu bari ñew ngir ters señ bi and ak mbekté senegal gep yengutoo ci kaw ba ca suuf ngir bekk ci ñew señ bi mu wacc di ko ñu teral dal di dugg nak ci ab train train bi fess del ak borom ko gungé ñu jëm ndar bam de ba ndar nak amna fa ay fan jëm na bu nek nit ñi walwalé ñew di ziaré ci fess del bi na di ko diggal mu mëna dem ci ay dëkkam nak mu joggé ndar dem luga dem daru salam ginaam jaar ci dëkk yam jaar ba ag daru salam dossal gogu nak amna fa lu mat wer mbiram dik nak feñ benen feñ bu ye benen ci feñu benen melokan bu yes la andi ci buñ ko xolé ak nam jikon mel dal day melni ben ak temer la lam jikon di mel nam jikon mel dik muy dem ak nim mel bi mu ñewé day melni ben ci temer ci nu dan soñé ci islam ak yesal islam ak diglé lu bax ak téré lu bon bu fekkon ni ben la dan wote day mat na temer ñu bu ñewé ak dundas na yonante bi alayhi salatu wassalam ak nak genné ay xassida yu yéme yo xamné di ci tag yonante bi ak di ci tag yalla di déyalé ak sun borom bu xassida nak lambo ci genen anam ay xam xam yu sewru yu bare bare yu yéme sax yo xamné yu xar bax la xol yi gën xëccu jëm ci mom mbolo mi nit ñi gën ko deggmal kilifa yu mag yi ñew di jël ci mom li nga xamné mo yees ci haqiqa ak sharia yes ci lamiñu jaar ci lamiñu yonante bi alayhi salatu wassalam muy ndigal lo xamni khas la ndigal lu luñ ko jaglel la ci biir ndigal lu mag li nga xamanteni ñepp ko bok ci lut nak muy sos bida ba len muy dox ci kaw leeru sun borom daldi don ku set nak ci bumuk roy muy dañ ci roy kenn nak lepp lu muy def dal yonante bi la ci roy du wacc alquran du wacc sunna yonante bi du wacc yit li borom xam xam yep depp ci dina du ci waccaw fep waye nak ci tanu ko yonante sunna santana muji nak am yonam wu beru wo xamni werotul ci kenn ku dul yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci dul ben digal nak kenn du ko ci digante bi mo xam nak lumu toftalel bop la muy awrad yo xam moko toftale lo xam kenn jekko ko teural moko teural kenn jekko ko teural ba sax kenen teural nako waye yonante bi sallallahu alaihi wasallam moko ko tanal kenen teural nako ci ndigal yonante bi tan ko joxat ko ni mu waxe ni al awradu salasa yep yona yalla jox nako ko jaarle ko ci yonante bi alayhi salatu wasallam ngir bari gum bari lum koy liggeel mo ndax yon yi deggu yep kat señ bi ci defan yon yi deggu yep kat ci yonante bi lañ joge ci lañuy delu kon moy borom yon wi buñ ko wéré ci mom ci mom dal moy ci nga xam buñ ko wéré ci mom mu wér waye kenen buñ ko wér nak majas kepalé majas moy buñ ci wér non rek andana waye nak dem yonde rek moy borom tariixa yépp bu wéré mo nak tariixa bima ko waxé ci nak lima djul moy tariixa bi ahlut tasawuf di wax té lañ ci djul moy wérd wérd mom moy tariixa waxuma tariixa sharia bi nga xamni ñepp dañ koy jamm lolu mom sun borom mo taxone sun borom daf ko bind ngir mom ci la mom la ko moñalal mu saxone ci dak dund ci ñim andal ci la leen namputal ci lañ doon dund sharia mu dafa doon bir mo xamanteni luñu aar la mu fete bor ba noppi leneen dudul mom sax dañ koy ku ko andi ñu delu kon ci lool la doon dox ci la wi ci la bay ci la mom la bayit ak njabotam mom la bayit ak njabotam ci kon ci ni nak mané ci la gennalé mouride seen wërdu bop nak wërdu bop bo xamni dafa joge ci yalla jaar ci yonante bi alayhi salatu wassalam kenn amu ci ab ci ku dul yalla ak yonante bi insha allah ci kanam ci bir ter bi dañ andi aslef ci ay wirdam ak ahzab ak len ci ay ndinkadam ginaa buñ andi xew xew yi ba noppi xew xew yi ci dundam bu jëkk ba noppi dañ andi yooyu kon ci bind bi ñu jëm dañ ci andi darul manan ak ci aju insha allah di ñaan sunu borom mu def nak degg ak toba ci ñu di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.